κάνω και δωρεάν να μπορεί σόμπα να μου το πιούνε πάμε και έξω. Πιο εύκολα τώρα, γιατί σιγά σιγά πάει και τα νεύρα, ξέρεις. Αν θέλετε, ψάξτε τώρα, παιδιά, γιατί για πάρα πολλούς ασθενείς που περιμένουν από αυτό να βελτιώσουν λίγο τη ζωούλα τους την άρρωστη, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα μου πείτε ότι έχω κουράσει με το θέμα του σεξισμού, αλλά επειδή γίνεται τη πουτάνα στο Facebook, θα δώσω μια ιδέα στα τρολάκια του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα γίνεται θέμα. Ναι. Όπω έλεγε, χαμός, δηλαδή και με ενοχλεί ότι είναι κάτι παιδιά πανταρχία και πανταρχικό χώρο που δεν είναι λαμογιά και έχουν φάει, έχουν πέσει λούμπα. Λοιπόν, θυμάσαι τον Κύπριο αδελφό και το μετρό Θεσσαλονίκη. Α, ναι. Λοιπόν, είναι ευκαιρία ο ΣΥΡΙΖΑ να καταγγείλει όλα αυτά τα τρολάκια του ΣΥΡΙΖΑ, να καταγγείλει τον Αποστόλη για ρατσισμό απέναντι στου Κυπρίου και απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Να σου θυμίσω και κάτι πριν 5 χρόνια όταν σε πήρα, που σου είχα πει ότι είμαι από τη Νέα Ιωνία, το Μάντσεστερ της Ελλάδας και μου λες άντε ρε γύφτε που είστε και Μάντσεστερ. Ω, σωστό. Μπορεί να μου ξεφύγει καμιά φορά να έχω πει και τους Θεσσαλονικείς Βούλγαρους. Επίσης έχω πει τον Ομπάμα Αράπη. Ναι, επίσης έκανα προχθές μια δημοσκόπηση και διαστρέβλωσα το αποτέλεσμα. Βάζει δες, εγώ τώρα γι' αυτό θα πω στον Σιριζέο Δήμαρχο Νέα Ιωνία που στηρίζει την κυβέρνηση να κάνει μια μήνυση στον Αποστόλη για κοινωνικό ρατσισμό εναντίον της Νέας Ιωνίας που μας είπε γύφτης. Αλλά η διαφορά και είναι ότι τα χουλιγκάνια της Νέας Ιωνίας που έχουμε και τέτοια κόντρα με το Ηράκλειο, όταν τα ακούσαν, έβαλανε τα γέλια και λέγανε ρε γάμο το πες όπως θέλουν να έρθει καμιά φορά από εδώ. Δηλαδή πιο πολύ μυαλό έχουν τα χουλιγκάνια από αυτούς τους δίθεν αριστερούς. Άλλο και το κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Όλη αυτή η απανταρσία και ανατολικό χώρο που δεν είναι λαμόγια και ενοχλούνται με το σεξισμό της ελληνοφρένειας και δεν ενοχλούνται το ίδιο ένα γνωστό ηθοποιό που διαφημίζει συνέχεια την Alpha Bank και λέει πόσο καλή τράπεζα είναι. Όχι, εκεί δεν υπάρχει ενόχληση, φίλε, εκεί είναι άλλο. Είναι διαφορετικό αυτό. Ποιανού δικαιώματα προσβάλλει εκεί. Καταρχήν εκεί δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των γυναικών μόνο. Ναι. Βάλε δικαιώματα των δανειοληπτών που μας φέρνει τράπεζα από το σπίτι και το έχουμε παπάρα να μας λέει πόσο καλή είναι. Μέσω site του Σάτα Ταξί, γράψε Σάτα Ταξί, οι δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη για την Uber. Αυτό θέλω να το σχολιάσει ο Καλαμούκης όμως, να δεις με τι τρόπο ωραίο υπερασπίζεται τα μονοπόλια η κυρία Μπακογιάννη. Για την Ντόρα λέμε πάντως, που δεν έχει σχέση με αυτά, που ο κουμπάρος της είναι αυτός που έχει την Τζίαν και πήρε και την Ολυμπιακή. Δεν έχει και τέτοιες επιρροές η Ντόρα, πώς θα μπορούσε να υποστηρίζει τα μονοπόλια. Που και μήπως και με έναν ωραίο τρόπο μπλέκονται όλα αυτά οι αεροπορικές εταιρείες με τα ταξί. Δεν ξέρω, αλλά μου κάνει κουλό η Ντόρα. Αυτό. Ξαναλέω, να δεις με τι ωραίο τρόπο αδειάζει τους ταξιτζίδες και παρουσιάζει αυτούς που δουλεύουν στην Uber την πολυεθνική που δεν φορολογείται στην Ελλάδα, που έχει όλα τα πλεονεκτήματα. Κατάλαβες, εμείς πληρώνουμε τεράστια ποσά. Τέλος πάντων. Να σου βγάλω λαβράκι, θέλεις. Για πες το Τζίπρα. Την πανόρμου που έμενε παλιά. Το φούρνο που έκλεβε από τη Λουίζ Ριανκούρ. Το ξέχασε. Λουίζης, όχι Λουίζ. Λουίζης. Ναι. Ξέρει το φούρνο. Πες τώρα που βούταγε από το φούρνο πράγματα. Και τώρα έγινε πρωθυπουργός και μας έχει κάνει να μην πω τι. Μας έχει γαμίσει, θα το πω εγώ. Παρ' όλα αυτά, τι επιχείρημα είναι, δηλαδή τι του προσάπτεται. Δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το μεμπτό. Τι έκανε, βούταγε. Τι βούταγε. Δεν είχε να φάει. Άμα δεν είχε να φάει, τι θα έκανε. Ξέρω τι σου λέω εγώ. Και εγώ ξέρω τι σου λέω. Τώρα αυτοί οικονομήσανε και μας έχουν γράψει τα παπάρια. Δεν οικονομήσανε, πάλι δεν έχουν την να φάνε και βουτάει. Από τον κόσμο, από τον κόσμο. Τι να κάνουμε. Με φόρους. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Εννοείται πως έχω δίκιο, φίλε. Σε μέσο ενημέρωση δουλεύω. Χαλό. Peace out.